więc opowiem po kolei dla samej idei. Pamiętaj, historii trzeba pilnować. Środek lat 90. namiętnie zaczynam szkicować. Ktoś w mieście ma końcówki, tylko jak je stosować? Coś we mnie krzyczało, aby właśnie tak reprezentować. Tak lejsy se sznurować, to dzieciak już super błyszczałeś. Dla rapu budę olewałeś, tylko przy rapie się bujałeś. W super starach śmigałeś, to już było życie na poziomie. Sezon po sezonie, to cały czas we mnie płonie. Pierwsze dżemy w Szczecinie, zaciskamy mocno dłonie. Trzeba żyć w pionie, nikt w kryminale niech nie tonie. Karty o to pojmie, ale zawsze mogłoby być spokojnie. Robimy co robimy, aby nie koncentrować się na wojnie. Ekipa buja się kontrolnie, póki nie słyszymy ej frajerzy. Słowo fair mi nie leży, a więc kto pierwszy uderzy? Kozaczek ple krwią, zwinięty w cieniu leży. Pojawiają się breakerzy, energia płynie przez to miasto. Pełna rewelacja, w treningach robi się ciasno. Widzę ich twarze i gwarantuję ci, że na pewno nie zgasną. Każda dusza zajawką własną, żałuj, że tego nie widzisz. Kiedyś z nas szydziłeś, teraz wręcz nienawidzisz. Prawda, że dobrze poszło, mimo że marzliśmy na ławeczkach, marząc o babeczkach, tych w obcisłych majteczkach. Zanurzając lufę w torebeczkach, składaliśmy pierwsze rymy. Teraz marzą dziewczyny, jednak świat był kiedyś inny. Być tu, widzieć to, żyć w tym klimacie, oddychać ty dzień w dzień, patrzeć jak to rastacie po ulicach, to dla ciebie nocami. Przecież wszyscy te grać, żyć pełną życia, życia, bo po to je macie. Być tu, widzieć to, żyć w tym klimacie, oddychać ty dzień w dzień, patrzeć jak dorastacie po ulicach, tu dla ciebie nocami. Przecież wszyscy tak gracie, żyć pełną życia, pełną życia, bo po to je macie. No powiedz czym jest życie, bez kumpli w młodości. Ja znam kilku gości, od lat u mego boku stoją cebika, co z paniel mela klepa. Razem ze mną dają lojalność wobec siebie zbroją. Odlot z OCBO stoją jak 4x4, wyboją życiowej drogi się nie damy. Zdrowie razem przychylamy, razem o to dbamy, by nikt nie skakał nam po głowie. Wolnej mowie, kto się lepiej wypowie. Ma razem rywalizowało na Afryce, kosowało naprzeciwko koszał z ekipą całą. Szł łańcuchów się grało, bity samochodu słyszało, obręcze uginało. Zawsze coś zamiast przemocy, dzieciak ma w chuj mocy, ale często nie ma co z nią zrobić. Ja sięgnąłem po farby, tak próbowałem innych pobić. Odwracam się za siebie, chłopaki też chcą to robić. Uosobić style, teksty, znaleźć siebie, ruszyć głową. Hip hop doba za dobą, słuchaj, jesteśmy zawsze z tobą. Te rzeczy trzymają nas razem jak browary w strzewce. By planie spalił na panewce, konsekwentnie do celu. 9-8 poznaje wrzeszcza stację, tam przyjaciół wielu. W opadach THC i chmielu łączą się ogniwa. Deluka jest do teraz, pływa stekiem na cisowej żywa. Czy w Prabutach, czy w Gdańsku, głowa wciąż się kiwa. Wiem, kto kumpel się nazywa, komu naprawdę warto ufać. To wam tego numeru będzie się zajebiście słuchać. Czasami też jak niebie, zawsze wszyscy za jednego. Gdy ten jeden w potrzebie, być tam mieć siebie nawzajem. Tego nigdy nie zapomnę. Carpe diem na podejmowane decyzje miało znaczenie ogromne. O następstwach nie wspomnę, ale nikt niczego nie żałuje. Raz na wozie, raz pod ważne, że żyje i w mikrofon tuje. Z ekipami z Gdańska, Torunia, Wuła, Szczecina kontaktuje. Chłopaki, trzeba się zastanowić, co się robić, kalkuluje. Się wyśpisz, jak se zapracujesz, takie życie uroki. Nie każdy ma przed sobą perspektywiczne widoki, układy albo doki, ale kto powiedział, że życie to łatwizna, nie tylko u nas. Ludzie uczą się na gojonych bliznach, nie chciałem pływać po mieliznach, miałem inne plany. Plan by być wydany, może zarobić trochę many. Na ryjach tych, co nienawidzę, użyć w kurwę pianę. Jest kilku mi oddanych i wielu tak zwanych znajomych, tych tu urodzonych kumpli, ziomków i tych podczepionych. Witam w mieście lamp czerwonych i niebieskich kogutów. Nawet bez tych bludów obiecuję, że nie umrzesz tu z nudów. Zadaj se trochę trudu, będziesz miał mi świata słowo. Można uderzyć na sopoćkowo, by zajechać się zdrowo. To co, zaczynamy na nowo? Za żadne skarby, zapomnieć zapach farby, odbić od tego grona przyjaciół. Też byś nie odbił, gdybyś wiedział, co bym ja tracił. Być tu, widzieć to, żyć w tym klimacie, oddychać ty dzień w dzień, patrzeć jak to rastacie po ulicach, to dla ciebie nocami. Przecież wszyscy te grać, żyć pełną życia, życia, bo po to je macie. Być tu, widzieć to, żyć w tym klimacie, oddychać ty dzień w dzień, patrzeć jak dorastacie po ulicach, to dla ciebie nocami. Przecież wszyscy tak gracie, żyć pełną życia, pełną życia, bo po to je macie.